जैसे कोई तेरे साथ चला। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक, यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक, यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। अपनी अपनी किस्मत लेके दुनिया में सब आए, ओ सब आए। जितने सांस लिखे हैं जिसके, वो पूरे कर जाए, हाँ कर जाए। सीधी सादी बात है लेकिन समझे ना संसार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। देख रहा है क्या क्या सपने, रात को सोने वाला, ओ सोने वाला। ये ना जाने आंख खुले तो क्या है होने वाला, हाँ होने वाला। क्या मेरा क्या तेरा, सारी बातें हैं बेकार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। की आशा में ये दुनिया झूठी बाजी खेले, हो बाजी खेले। जब चाहे वो ऊपर वाला हाथ से पत्ते ले ले, हाँ पत्ते ले ले। उसके आगे एक चले ना लाख बनो होशियार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की।